piątek, pierwsza trójka Lista Przebojów i Muzyczny Klub Trójki. W sobotę Tygodnik Muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 września. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewniają strażacy. Polska, zwłaszcza południowa, przygotowuje się na kilka dni prawdziwej ulewy. Antony Blinken nie potwierdza, ale i nie zaprzecza wydania przez USA zgody na atakowanie Rosji przez Ukrainę bronią dalekiego zasięgu. Zarzuty korupcyjne usłyszeli były europoseł PiS Ryszard Czarnecki i jego żona. Zalania, podtopienia i tak zwane powodzie błyskawiczne możliwe są dziś na południu i południowym zachodzie Polski. W tych regionach obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed ulewami wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami w ciągu doby może spaść nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Padać ma do niedzieli. Sytuacja będzie poważna. Przygotujmy się na wiele utrudnień, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Wszystko zależy od rozwoju sytuacji, ale już wiemy teraz, że to będą naprawdę wysokie sumy opadów, które były niespotykane od wielu lat, głównie tu na południu kraju, czyli Dolne Śląsko-Pole, Małopolska i Śląskie, ale też mogą być w innych częściach kraju dość poważne sumy opadów, więc bądźmy ostrożni. Na nadejście fali wezbraniowej przygotowują się Wody Polskie. W razie konieczności woda spiętrzana będzie we wszystkich zbiornikach retencyjnych na południu kraju i w górnej części Odry, mówi rzeczniczka spółki Paulina Pieszchała. Od poniedziałku przygotowaliśmy nasze zbiorniki retencyjne, które są w stanie przyjąć falę wezbraniową i będziemy mogli piętrzyć na tych zbiornikach wodę, aby ją po prostu zatrzymać, żeby nie doszło do żadnych krytycznych sytuacji. Zagrożony jest odcinek tutaj Odry, jednak mamy zbiornik Racibórz Dolny, który jest w stanie bardzo dużo wody przyjąć i zacząć piętrzyć. W stan gotowości postawione zostały jednostki obrony terytorialnej, zdecydował o tym szef MONU. Ukraina ma prawo używać zachodniej broni do zapobiegania zbrodniom wojennym, mówi minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski rozmawiał o tym w Warszawie z szefem amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken zapewnił, że jego kraj wsłuchuje się w potrzeby władz w Kijowie. Antony Blinken na razie dyplomatycznie mówił, że między innymi o tej kwestii rozmawiał w Kijowie. Chciał usłyszeć, czego dokładnie strona ukraińska potrzebuje, by odepchnąć rosyjską agresję. Mogę zapewnić, że będziemy tak postępowali jak do tej pory. Będziemy przystosowywać się do sytuacji i wykorzystywać wszystkie środki, jakie mamy do dyspozycji, żeby pomóc Ukrainie w obronie przed rosyjską agresją. Radosław Sikorski podkreślał, że Rosja, atakując cele cywilne, budynki mieszkalne, szpitale czy elektrownie, popełnia zbrodnie wojenne. Ofiara agresji ma prawo się bronić. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański od dawna apeluje do zachodnich sojuszników o wyrażenie zgody na to, by ukraińskie wojska mogły używać pocisków dalekiego zasięgu do uderzenia w cele Rosji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zarzuty korupcyjne w sprawie uczelni Collegium Humanum postawiła prokuratura byłemu europosłowi PiS Ryszardowi Czarneckiemu i jego żonie Emilii H. Szkoła miała oferować możliwość kupienia dyplomu MBA, który pozwala m.in. ubiegać się o stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Podejrzani nie przyznali się do winy, mówi prokurator Tomasz Tadla. Zabezpieczony materiał dowodowy pozwala nam stwierdzić, że Ryszard C. wykorzystał swoją funkcję europosła po to, żeby zapewnić, albo przynajmniej próbować zapewnić rektorowi gwarancję, że uda mu się rozszerzyć swoją działalność poza granice Polski. W tym przypadku chodziło o Uzbekistan. Wobec byłego europosła prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe w wysokości 150 tysięcy złotych, a wobec jego żony 50 tysięcy. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Projekt ustawy rozdzielającej funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego analizują eksperci Komisji Weneckiej. Spotkali się z nimi przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowiska prawniczego. Przy tak istotnej reformie prokuratury konsultacje powinny być szerokie i zróżnicowane, mówi Małgorzata Szuleka z Fundacji Helsińskiej. To jest dobry przykład, który pokazuje, że w sytuacji reformy takich ważnych instytucji jak prokuratura sięgać po również taką perspektywę prawnoporównawczą i zewnętrzną, która jest niezależna również od polskiej polityki. Przedstawiciele komisji spotkali się wczoraj także z prokuratorami i politykami opozycji. Na dziś zaplanowano rozmowy z ministrem sprawiedliwości. Opinia w sprawie zmian w polskim prawie ma być gotowa w połowie października. 1,5 miliarda złotych oszczędności mogą przynieść zmiany w organizacji lekcji religii w szkołach. Taką informację w odpowiedzi na pytania posłów przedstawiła w Sejmie wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Od września przyszłego roku resort planuje zmniejszyć liczbę lekcji religii z 2 do 1. Mają się one odbywać przed lub po innych zajęciach. Wiceszefowa MEN podkreśla, że ministerstwo kieruje się troską o uczniów. Wobec spadającej liczby dzieci chodzących na religię mamy coraz więcej tych dzieci, które nie uczestniczą w tych zajęciach. I chodzi o to, żeby te dzieci nie musiały w tym czasie czekać w świetlicy szkolnej, czasami na korytarzu, bo jak szkoła jest przepełniona, to zdarza się również, że to jest korytarz szkolny lub w innych miejscach, nie traciły tego czasu. Ta zmiana jest podyktowana dobrem uczniów. Ministerstwo zapowiada, że pieniądze zaoszczędzone na zmniejszeniu liczby lekcji religii przeznaczy na inne cele edukacyjne, na przykład naukę języka angielskiego dla dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Państwo doskonale wiedzą, że pogoda dziś i w najbliższych dniach nie będzie najprzyjemniejsza, szczególnie na południu kraju, no a już w ogóle na południowym zachodzie. Oczywiście chodzi o ulewne deszcze, głównie opady deszczu właśnie, chociaż w Karkonoszach to będzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. IMGW ostrzega przed ulewami, ale nie tylko, ostrzega też przed gwałtownym wzrostem stanu wody w rzekach, to istotne, a ja ostrzegam też wschód Polski o poranku. Tu chodzi o mgłę. Temperatura maksymalna dziś, no rozstrzelona, bo w zachodniej połowie kraju to będzie od 10 do 16 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze około 17 w centrum, ale nawet do 26 stopni na Podlasiu, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od 6 do 8 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie dziś 995 hektopaskali i na tym poziomie powinno się utrzymywać. A na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. 13 września, piątek. Albo piątek 13, jak mówią niektórzy, co chyba nie jest do końca poprawne. No nie najciekawsze to wieści na pierwszy rzut oka, ale może to jednak nie jest taka zła informacja, jak się człowiek pomyli, jak się przejęzyczy w czasie poradnej audycji, albo coś w tym stylu, a to po prostu całą winę zrzuci się na datę, prawda? No więc dzień dobry. Thank you. lover's promise never came with a maybe. So many words I left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. Simply Red i Stars. No, o gwiazdach dziś też będziemy mówić, między innymi w przeglądzie prasy. Ale co poza tym? W porannej audycji w Trójce w piątek mamy 13 dzień września, przypomnę. No i zaczyna się ten weekend bardzo mocno deszczowy, dlatego aktualizacja sytuacji na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, generalnie w południowo-zachodniej Polsce pojawi się i to nawet dość, powiedziałbym, blisko początku naszego porannego spotkania. Co prawda może jeszcze nie pada specjalnie ulewnie we Wrocławiu czy Opolu, ale pada non-stop. Tak naprawdę od wczoraj zaglądałem na takie kamerki internetowe pokazujące chociażby rynek we Wrocławiu, no i tam mokro i wszyscy z parasolami non-stop chodzą. Jak się przygotowuje chociażby Wrocław do tego weekendu? O tym oczywiście powiemy. Będzie dziś trochę poważnie, nie tylko z powodu deszczu, bo powiemy o tym, jak samotność, tak, samotność może pogorszyć stan zdrowia człowieka. Wzrost ryzyka na przykład zawału czy wylewu chorób układu krążenia też aż o 30% i wreszcie aż o 50% chorób, które możemy nazywać neurodegeneracyjnymi, Alzheimer, Parkinson, aż o 50%. Te liczby robią wrażenie, te dane statystyczne robią wrażenie. Tak to zostało przebadane. Samotność wpływa negatywnie na stan zdrowia człowieka. Wszystko wyjaśni się w tej porannej audycji. Ale zakończymy też dziś, no bo mamy piątek, ostatni dzień tego tygodnia, cykl Nowa Wielka Piątka o sukcesach, o medalistach Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu. W ostatnim odcinku Karolina Kucharczyk, o której opowie Norbert Michalak. Swoje zadowolenie i dumę pokazała na słynnym stadionie Stade de France, uderzając dzwonem, co oznaczało, że jest najlepszy. Ja normalnie w niego waliłam, ile wlezie, żeby głośno było, że ja jestem złotą medalistką. Bardzo bezpośrednia osoba z bardzo ciekawą historią. Karolina Kucharczyk, to o niej dziś na zakończenie cyklu Nowa Wielka Piątka opowiemy, ale to nie jedyny planowany na tę audycję akcent z kategorii Echa Igrzysk Paralimpijskich, bo też Paweł Turski, zafascynowany dyscyplinami paralimpijskimi, może państwo pamiętają, w zeszłym tygodniu wybrał się na trening rugby na wózkach, a w tym tygodniu wybrał się na trening takiego sportu, w którym wszyscy są bramkarzami. Trzeba usiąść trochę bokiem, wystawić w jedną stronę obie ręce, podeprzeć się z drugiej strony rękami i w momencie, kiedy leci piłka na stronę rąk, odpychać się nogami i na odwrót. O co dokładnie chodzi i jak poszło Pawłowi na treningu tej dyscypliny? O tym oczywiście przed godziną dziewiątą, bo jesteśmy tu do dziewiątej. Także z rozmową polityczną oczywiście o 8.13 bez uników. Dziś gościem Renaty Grochal Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ale także zajrzymy dziś do Łodzi na festiwal Great September. No i zajrzymy do Lublina, to znaczy do Poznania na Malta Festival. Olga Szućko audycję realizuje, Michał Matus ją przygotował, Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy, a w Trójce teraz Nosowska i Król. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140.

13 dzień miesiąca i do tego piątek. Od razu skojarzenia z pechem pojawiają się w mojej głowie, ale być może to jest tylko takie pozorne skojarzenie, być może ten piątek, 13 dzień września wcale nie musi być pechowy. Mają Państwo jakieś historie, które by nam potwierdziły pechowość piątku 13, albo właśnie wręcz przeciwnie, pokazałyby, że to może być absolutnie szczęśliwy dzień? Jeśli tak, to oczywiście zapraszamy, by tymi anegdotami i historiami się z nami podzielić. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Przegląd prasy. W sumie zobaczymy, jaki ten piątek będzie, ale możemy już powiedzieć, że środa ostatnia była w sumie szczęśliwa dla pewnej mieszkanki Stanów Zjednoczonych. Ta historia nie zaczyna się śmiesznie, ale bardzo pozytywnie kończy, a piszą o niej polskie, światowe media, choćby na Onecie znajdą Państwo opis i nagranie całego zdarzenia z kamery miejskiej w Nashville. Pewna kobieta, prawdopodobnie w bardzo poważnym kryzysie osobistym, postanowiła skoczyć z mostu. Stanęła już poza barierką, była gotowa już wykonać ten ostatni skok, ale nagle podszedł do niej John Bon Jovi. Nie żartuję, John Bon Jovi. Znalazł się akurat w tym miejscu, podszedł do niej, porozmawiał i chwilę później razem z inną panią wyciągnęli tę kobietę zza barierek, no i uratowali jej życie. Niestety nagranie, które można znaleźć w sieci, nie zawiera dźwięku, nie słyszymy, o czym rozmawiali, ale pojawiają się takie teorie, że John Bon Jovi nie musiał być w tej sytuacji jakiś specjalnie kreatywny i powiedział po prostu "Take my hand, we'll make it, I swear". A za nami także niezwykły dzień na orbicie okołoziemskiej. To wczoraj aż dwa historyczne wydarzenia w kosmosie miały miejsce jednego dnia. Jared Isaacman, założyciel firmy technologicznej Shift for Payments, wykonał pierwszy w historii prywatny spacer kosmiczny, a w tym samym czasie na orbicie Ziemi przebywało rekordowe 19 osób. Ten spacer kosmiczny, ważny, to w ramach misji Polaris Dawn wykorzystującej technologię SpaceX, bo otworzył zupełnie nowe możliwości dla prywatnej eksploracji kosmosu. Ta misja Polaris Dawn to jest więcej niż wypad turystyczny poza Ziemię, choć niektórzy tak to nazywają. To projekt badawczy, który ma na celu przetestowanie nowych technologii i procedur, które w przyszłości mogą ułatwić długotrwałe misje kosmiczne, w tym loty na Marsa, pisze o tym Spider's Web. Isaacman i jego załoga przeprowadzili szereg eksperymentów naukowych, testowali m.in. nowe skafandry kosmiczne, sprawdzali możliwości nowego systemu komunikacji i tak dalej, a wisienką na torcie był właśnie właśnie historyczny spacer kosmiczny, choć moim zdaniem, a oglądałem transmisję z tego wydarzenia, spacer to trochę zbyt dużo powiedziane, bo spacer to powinien być spacer, a tu pan Isaacman i też później jedna z członkiń załogi tylko tak wyjrzeli przez lufcik i trzymali się cały czas poręczy, więc to raczej spacerem nie było, raczej takie stanie na balkonie. O, to tak jakby powiedzieć, że idę na spacer i wyjść na balkon. Mniej więcej w ten sposób, ale w kosmosie. Więc może to jest coś. No więc mamy to historyczne wydarzenie, ale także to, które warto odnotować, że tego samego dnia, gdy był ten prywatny spacer w otwartej przestrzeni w kosmosie, przebywało rekordowe 19 osób. To 4 osoby z Polaris Dawn, ale także 3 osoby z chińskiej stacji kosmicznej Tiangong i także 9 osób z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i jeszcze 3 kolejne, które do nich właśnie wczoraj dołączyły, a to wszystko działo się w dniu urodzin Stanisława Lema. Przypadek? Nie sądzę. W Stanach gorące dyskusje dotyczące debaty Harris Trump, tej przedwyborczej, przed wyborami prezydenckimi, no i też dyskusje dotyczące tego, że Taylor Swift oficjalnie poparła kandydaturę Kamali Harris. No i ma to swój wydźwięk także w Polsce. Janusz Korwin-Mikke, były poseł Konfederacji, wielokrotny kandydat na prezydenta Polski, człowiek odpowiedzialny za stworzenie protokołu 1%, postanowił zapytać w serwisie X, kto to jest ten Taylor Swift. Podobno 18% Amerykanów oświadczyło, że będzie głosować tak jak on. Do jakiej partii on należy? Rozumiem, że to miało być prowokacyjne, ale nie musiał Janusz Korwin-Mikke długo czekać na odpowiedzi internautów i to dość kreatywne. Jedna z nich brzmi tak. Amerykański żużlowiec, wychowany Grega Hancocka, przymierzany jest do startów w Unii Leszno, napisał właśnie jeden z internautów. Inny odniósł się do polskiego tłumaczenia słów Taylor, choć trochę inaczej zapisywanego, oraz Swift. Taki krawiec, bardzo szybki. No to się dowiedział Janusz Korwin-Mikke. Do tego polskiego znaczenia imienia i nazwiska piosenkarki nawiązywali też inni internauci. Panie Januszu, proszę zachować zwyczaj spolszczenia imion i nazwisk i nazywajmy tego gagatka jak należy. Krawiec chyży, po prostu. A nie jakiś tam Taylor Swift. Czytamy w jednym z wpisów. No a jeszcze inny mówi, to kobieta o imieniu Zwinna Krawcowa. Może Indianka? Tak napisała jedna z internautek. I takich odpowiedzi było naprawdę sporo. Przytacza je dziś w swoim serwisie internetowym Rzeczpospolita. Ja się do tego łańcuszka nie załapałem, ale jako wielki kibic i fan sportu powiedziałbym wcale nie prześpiewczo. Taylor Swift, ten Taylor Swift, no to chłopak Travisa Kelce. I tyle. A na koniec forsal.pl, na koniec przeglądu prasy i informacja o zawodach, w których podobno nie trzeba studiów ani matury, pracę dostaje się od ręki, a wynagrodzenie według życzenia. Spawacz, monter, spedytor, dekarz, elektryk, stolarz, hydraulik to pracownicy na wagę złota. Choć w sektorze ogólnobudowlanym rąk do pracy wciąż nie brakuje, fachowcy tych specjalności pracę znajdą wszędzie i w zasadzie na swoich warunkach, także płacowych. Mamy rynek pracownika i mamy rynek specjalisty, mówi ekspertka rynku pracy Dorota Siedziniewska-Brzeźniak. Wylicza, że bardzo poszukiwani są spawacze, monterzy, elektromonterzy i inni specjaliści. Niestety nie widzę tu jednak szczegółów dotyczących tego fragmentu o wynagrodzeniu według życzenia. No, przepraszam. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Niskie ceny. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Niemieckie rekwiem, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na otwarcie sezonu artystycznego Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. W programie również litania do Marii Panny Karola Szymanowskiego, Joanna Zawartko, Artur Janda, chór Polskiego Radia z uczestnikami swojej akademii oraz Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauze. Sobota, 14 września, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Muszę pilnie zapisać się do dentysty. Najwcześniej wtorek. Nie wytrzymam, bardzo boli mnie ząb. Proszę kupić w aptece Rapidentin. To lek, który szybko łagodzi ból i pozwoli dotrwać do wizyty. Rapidentin nakłada się na bolący ząb. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, to pan z bólem. Bez bólu. Zastosowałem Rapidentin. Pierwsza pomoc na ból zęba. 1 ml na mililitr. Olejek goździkowy. Płyn stomatologiczny. Wskazania. Produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz Ewka. Kultowy album Perfektu. Dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz Sprintera z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i systemem multimedialnym M-Books. Teraz już za 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę również na podwozia do zabudowy. Dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. I tak, bez piosenki po przeglądzie prasy, skrót serwisu z opóźnieniem, no mówiłem, no. 13 piątek. A w skrócie serwisu teraz Agnieszka Drozd. Premier Donald Tusk weźmie udział w odprawie ze służbami we Wrocławiu w związku z zagrożeniem powodziowym. Początek spotkania o 8. Dolny Śląsk objęty jest alertem 3. najwyższego stopnia przed ulewnym deszczem. Podobne ostrzeżenia obowiązują w województwach opolskim, śląskim i małopolskim. Firmy budowlane mają problem ze znalezieniem fachowców. Poszukiwani są zwłaszcza specjaliści z uprawnieniami i znajomością najnowszych technologii, ale także robotnicy z konkretnymi umiejętnościami. Miałem sytuację, że podłączono mi gorącą wodę do spłuczki, połamano kilka płytek. Cenią się wszyscy bardzo. Raz przyjechał hydraulik, który wziął 200 zł za to, że przeszedł się po podwórku. Według raportu Produktywność i wydajność w pracy w branży budowlanej 1/3 przedstawicieli budowlanki w Polsce obawia się utraty wykwalifikowanych pracowników, którzy będą chcieli wyjechać do pracy za granicę. W Brazylii spłonęło już ponad 56 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów i łąk. Wskutek licznych pożarów oraz tlących się pogorzelisk na ponad 60% terytorium kraju rozpościera się dym. W São Paulo tylko od poniedziałku z powodu zanieczyszczenia powietrza przez pożary zmarło 76 osób. W stanie São Paulo 7 i 8 września wybuchło 7-krotnie więcej pożarów niż w sierpniu. Tak duża dysproporcja jest zdaniem lokalnej policji przesłanką do twierdzenia, że za masowe pożary odpowiedzialni są podpalacze. Więcej informacji w serwisie o 7. Alerty IMGW przed ulewnym deszczem, alerty przed gwałtownym wezbraniem stanu wód. To wszystko dotyczy głównie południowej Polski. Proszę na siebie uważać dziś i w kolejnych dniach weekendowych także. Proszę uważać też dziś na wschodzie Polski o poranku, bo tam możliwe mgły utrudniające chociażby poruszanie się po drogach samochodami, prawda? Jeśli chodzi o temperaturę, to ta dzisiaj bardzo różna w różnych miejscach, bo tam, gdzie będą te ulewne deszcze, tam, gdzie będzie dużo chmur, będzie też zimno po prostu, bo od 6 do 8 stopni w rejonach podgórskich Sudetów, maksymalnie około 16 w zachodniej połowie kraju. Natomiast na pozostałym obszarze to już dużo więcej, bo 17 w centrum, ale nawet 26 na Podlasiu. 26 minut mamy do godziny 7. Pet Shop Boys teraz zagoszczą na trójkowej antenie. Always on my mind. Znamy to doskonale, ale o poranku działa zawsze pobudzająco. Można zrobić głośniej, bardzo proszę, ale proszę zrobić głośniej wtedy, kiedy przestanę mówić, żebym do Państwa nie krzyczał. Piątek, 13 w kalendarzu miesiąca. Pechowy czy nie? Wyjaśniają słuchacze trójki. Dwie dwójki i 7 trójek. Ja akurat 13 w piątek zdawałem prawo jazdy i zdałem za pierwszym razem, więc to akurat jest potwierdzenie historii, która jest na plus. Ale mam nadzieję, że ten zdany egzamin to nie była kwestia szczęścia, tylko umiejętności jednak. 13 to dla mnie świetny dzień. 13 tamtego roku wróciłem ze Stanów po 25 latach. To jest pięknego. O, to się dobrze składa, to się dobrze słucha, tak, prawda? Że ktoś wrócił ze Stanów po tylu latach i jednak cieszy się, że jest w Polsce. Pod numerem 13 się urodziłem. Raz na wozie, raz pod wozem, jak to się mówi. No, ja się urodziłem pod 7. Akurat raz na wozie, jak to się mówi. Palcach i sięgnę po klucz. Więcej już Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po 40 umiem jeść sam widelcem, sam pakuję tornister i sam myję ręce, ale wciąż oczekują tu więcej. Złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się bawić. Jak urosnę to tu, wejdę na stół. Palcach i sięgnę po klucz. Więcej już nikt nie powie mi, że nie mogę wyjść i otworzę drzwi. Jak urosnę do was, przez pasy sam wezmę za rękę, tam nie znajdą nas. I na końcu świata trzy przystanki stąd zbuduje nam dom na drzewie. 18 minut do godziny 7. Obiecywałem, że zajrzymy do Wrocławia, więc do Wrocławia zaglądamy, choć piątek 13 i zerwało nam połączenie, ale mamy na to sposoby telefoniczne. Paweł Pawlica, dzień dobry Pawle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak wygląda bieżąca sytuacja we Wrocławiu związana z tą zapowiadaną hydroapokalipsą? No bo chyba jeszcze tej apokalipsy wrocławskiej powodziowej nie ma. Tam widziałem, że pada, ale raczej w takim normalnym stopniu. Natomiast miasto się szykuje, chyba pamięta 97 rok doskonale. Tak, tutaj ta pamięć jest bardzo, bardzo żywa, mocna cały czas i ten 97 rok jest przywoływany w kontekście tych spotkań, posiedzeń zarządzania sztabu kryzysowego bardzo, bardzo często. A jeżeli pytasz o pogodę, no to tutaj nieustannie pada deszcz, właściwie od 24 godzin, ale nie są to tak bardzo intensywne, gwałtowne opady, jak wcześniej zapowiadano. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z dolnośląskimi strażakami, którzy w ciągu ostatniej doby mieli 41 interwencji związanych z tymi opadami deszczu, najwięcej w Dolinie Kłodzkiej. Stany rzek nie przekroczyły stanów ostrzegawczych ani alarmowych. Wyjątkiem jest tutaj rzeka Barycz. To prawy dopływ Odry, który w Odranowie przekroczył ten stan ostrzegawczy o 1 cm. Według tych najnowszych prognoz do niedzieli na Dolnym Śląsku może spaść 300 litrów deszczu na metr kwadratowy, a to nieco mniej niż przewidywano wcześniej, ale nadal w całym województwie obowiązuje najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia przed opadami deszczu i o tym mówił wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń. Dolny Śląsk w całości jest na czerwono, czyli wszędzie są najwyższe stany ostrzegawcze. Spodziewaliśmy się nawet 350 litrów na metr kwadratowy przez 3 dni, 3,5 dnia. Natomiast w tej chwili spodziewamy się, że to jest 300, czyli o te 50 litrów mniej, ale jak będzie naprawdę, no to będziemy musieli reagować na bieżąco. Lokalne podtopienia mogą wystąpić w rejonie Kotliny Kłodzkiej, dodawał wojewoda dolnośląski. Mogą być lokalne podtopienia, tych lokalnych podtopień może być dużo. To wszystko zależy od tego, na ile te nawalne deszcze będą komasowały się w jakichś miejscach. Wody Polskie koordynują ze stroną czeską zrzut wody ze zbiorników przeciwpowodziowych. W tych po polskiej stronie rezerwy wynoszą 100%. Kilkanaście zbiorników retencyjnych jest przygotowanych na przyjęcie nadmiaru wody. O tym zapewnia Jarosław Garbacz z RZGW we Wrocławiu. Mamy w tej chwili olbrzymie rezerwy powodziowe zgromadzone między innymi do dyspozycji na naszych zbiornikach retencyjnych, czyli takich, które na co dzień piętrzą wodę. To są przede wszystkim zbiorniki na Nysie Kłodzkiej w tak zwanej Kaskadzie, czyli to pola kozielne od Muchów Nysa. Od wczoraj codziennie we wszystkich województwach południowej Polski obradują sztaby zarządzania kryzysowego. Tutaj na Dolnym Śląsku w gminnych i wojewódzkich magazynach zgromadzone są oczywiście worki i piasek, a tylko we Wrocławiu jest dostępnych 1 000 000 worków i setki ton piasku. Zapewnia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Ale oczywiście, jeżeli zajdzie, trzeba będziemy sięgać po kolejne rezerwy. Ja mówię o takiej powiedzmy rezerwie podstawowej, którą możemy właściwie z minuty na minutę uruchomić. W pełnej gotowości są strażacy. Tutaj na Dolny Śląsk dotarła dodatkowa przeciwpowodziowa kompania strażaków z województwa lubuskiego. W obwodzie są także Wojska Obrony Terytorialnej i jednostki saperów z ciężkim sprzętem. Te największe opady deszczu spodziewane są dziś w nocy. Również tutaj na Dolny Śląski, na całe południe Polski, tak jak wspominałeś, przed chwilą dotarło znaczne ochłodzenie. W nocy temperatura miejscami spadła do 5 stopni. Na Śnieżce w Karkonoszach spadł śnieg. Dziś te opady śniegu spodziewane są także w Tatrach. No tak, pada śnieg, jest zimno. Co prawda, jak mówisz, te deszcze nie takie ulewne we Wrocławiu, ale ulewne w Czechach. A to też będzie miało wpływ na tę sytuację. Czy w rozmowach tam we Wrocławiu z ludźmi masz wrażenie, że oni bagatelizują sprawę, bo we Wrocławiu nie pada tak mocno, czy jednak mają świadomość, że to nie tylko kwestia tego, jak mocno pada na Dolnym Śląsku, ale tego, że w Czechach pada bardzo, no i to jest system naczyń połączonych. Absolutnie. To, o czym wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, ten 97 rok, tutaj to wspomnienie właśnie między innymi początku tej wielkiej fali wezbraniowej miał miejsce po stronie czeskiej. Te zbiorniki w Czechach wtedy już musiały zostać opróżnione i to spowodowało tą falę. Więc ta świadomość tutaj jest, ale w porównaniu do 97 roku koordynacja tych zrzutów wody ze zbiorników przeciwpowodziowych i retencyjnych naprawdę działa. Ja wczoraj w Wodach Polskich widziałem, jak pracuje taka specjalna komórka, która kontaktuje się właśnie ze stroną czeską. No i wszystko wskazuje na to, że nie ma mowy o powtórki z 97 roku. Paweł Pawlica prosto z Wrocławia. Na pewno będziemy tam jeszcze w najbliższych dniach w Trójce zaglądać. Pawle, bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia. You see? 10 minut do godziny 7, a w Trójce teraz pojawi się słowo, które kojarzy się raczej jednoznacznie negatywnie. Samotność. Samotność, która boli, to hasło, które nawet często spotykamy, ale okazuje się, że ten ból jest wymierny i policzalny. Najnowsze badania wykazują, że izolacja społeczna może mieć wpływ na zdrowie, negatywny wpływ na zdrowie człowieka, porównywalny do palenia 15 papierosów dziennie. No to już nam uświadamia skalę problemu. Utrata kontaktów z innymi ludźmi, brak wsparcia emocjonalnego i społecznego. Ta właśnie samotność, mówiąc w skrócie, oznacza zwiększone ryzyko chorób serca, depresji, a nawet przedwczesnej śmierci. W raporcie tym autor, pan dr Vivek Murphy, pokazuje ogromne skutki medyczne. Profesor Wojciech Kulesza, psycholog z Uniwersytetu SWPS. To jest wzrost ryzyka na przykład zawału czy wylewu chorób układu krążenia też aż o 30% i wreszcie aż o 50% chorób, które możemy nazywać neurodegeneracyjnymi, Alzheimer, Parkinson, aż o 50%. Ludzie samotni częściej mogą popełniać samobójstwa. Jakie są taktyki, żeby sobie poradzić z samotnością? Wydaje mi się, że na początku też trzeba zacząć od siebie. Polubić siebie i czuć się dobrze samą ze sobą, bo wtedy po prostu będziesz czuł się lepiej w otoczeniu innych ludzi i po prostu będziesz taki bardziej otwarty, no bo nie będziesz się bał, co na przykład ludzie pomyślą, bo po prostu będziesz miał to trochę wywalone. Długotrwała samotność niszczy fizycznie. Pojawia się brak dbania o siebie, no bo po co, dla kogo? Zaczynają się zaburzenia odżywiania. Doktor Agnieszka Burnos, psycholożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Objawy najpierw psychosomatyczne, a z czasem liczne i równoczesne schorzenia. To niszczy psychicznie, prowadzi do depresji, która jest chorobą, czasami śmiertelną. Poza tym w depresji człowiek zawsze jest sam, musi sam zwalczyć własne demony. Człowiek samotny to człowiek bardzo silnie odczuwający deficyt, brak, niedostatek. Nie będzie pewny siebie, spełniony, szczęśliwy. Potrzeba ogromnego nakładu pracy i profesjonalnego wsparcia, na przykład psychologa, a czasem psychiatry, żeby przepracować własne deficyty i przynajmniej próbować zamienić samotność w bycie samemu. A to nastąpi, jeżeli do swojego odbicia w lustrze można szczerze powiedzieć: dobrze, że jesteś. Zauważmy, jak duży jest skok poprawy jakości życia, zdrowia przede wszystkim, kiedy ludzie nie czują się samotni. To jest kilkadziesiąt procent. No to my, państwo lekarze, mając różne medykamenty, operacje, mieć sukces w postaci redukcji tak poważnych chorób o kilkadziesiąt procent, Alzheimer czy Parkinson, gdzie praktycznie w ogóle nie mamy skutecznych leków, no to jest lek prewencyjny stosowany dużo wcześniej. Czasem jednak zdarza się, że choć to wszystko wiemy, to mimo to tkwimy w osamotnieniu. Doktor Agata Rudnik, psycholożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Może to wynikać z lęku przed wyjściem ze strefy komfortu, takiego lęku przed odrzuceniem, obniżonym poczuciem własnej wartości, ale także wpływ mają na to nasze poprzednie doświadczenia, negatywne przekonania, trudności w komunikacji z innymi, czy rozczarowanie relacjami. Jak ja czasem mam taką sytuację, że zastanawiam się na przykład tak, że wyjść gdzieś, może się z kimś spotkać, to czasem jak nie chce mi się tego zrobić, to właśnie myślę zawsze, że jeżeli już to zrobię, to wiem, że zazwyczaj w większej sytuacji to się skończy dobrze i że żałowałabym, gdybym nie poszła na przykład, to po pierwsze. A po drugie, to myślę, że druga osoba, z którą się spotykam, trochę ma taką samą sytuację i że naprawdę nie jestem w tym sama. I samotność może być też takim mechanizmem obronnym, chroniącym przed zranieniem, czy zapewniającym ucieczkę od intymności, która czasem może nas tak zwyczajnie przerażać. I tu warto pomyśleć o profesjonalnej pomocy i wspólnej pracy z psychologiem. W której próbujemy się rozpaczliwie wyrywać, no prowadzi czasem do bardzo destrukcyjnych zachowań. Doktor Rafał Cekiera, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Jaki z tego wniosek? No wniosek z tego między innymi taki, że to nie tylko w interesie jednostki, ale i całego społeczeństwa jest troska o więzi, o relacje. To znaczy wszystkim nam powinno zależeć, żeby jak najmniej osób miało poczucie bycia samotnymi. Nawet jak się czuję samotna, to myślę o innych ludziach, którzy wtedy mogą być samotni i którzy wtedy mogą to odczuwać, że jakby nawet kiedy jestem samotna, tak naprawdę nie jestem samotna, bo inni ludzie też tak wtedy czują. Pamiętajmy, że nawet gdy czujemy się samotni, są miejsca, w których możemy znaleźć wsparcie, zrozumienie i pomoc. Chociażby telefon Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego pod numerem 870-22-22. Wszelkie informacje na stronie centrumwsparcia.pl, a ja przypomnę ten numer 870-22-22. Climbing up the borrowed hills, turning up the noose to scream.